ועכשיו, טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. שירה של קצר של סופגניות, של סופגניות, של שמן, נכון, של שמן עמוק, של סוף שבוע חורפי מדי, רצוף בגשם, לא מתאים, לא, ממש לא מתאים, זה מחבא את הנרות. מתישהו זה כבר עבר את גבול הטעם הטוב. היה טעם טוב. היה טעם טוב, נכון? נחמד, קוזי, נעים בבית. קצת גשם, זה טוב לחקלאים. ואז התקרה שוב התחילה לטפטף עלינו. ברוך הבא, אבא, אבא, אבא, טפטף עלינו. ולא, כי עשו לי איתום למעלה על הגג, ואמרתי, או, הנה אני מוכן, תן לי גשם. אני איתום, שכל הזמן שזה מבול שיהיה. תן. אתה בנית תיבת נוח מבחינתך. בדיוק, ואז בונה עולם אמר ככה. אתה רוצה לראות מה זה גשם? זה, או, אני אראה לך. באמת אתה רוצה לראות מה זה גשם? תקוע איתו בגשם. תביא את הבנים שלך. תביא את הבנים שלך. שבו בבית, אני אתן לכם גשם. וואו. כן, אה? עברתי לשלב הדלי, יש דלי מתחת לתקרה. יש דלי, די. דלי מתחת לתקרה. מטפטף עלינו ממש, עם הדיבון. מטפטף עלינו. וגשם נכנס מהחלון, לא טוב, לא טוב. אז אפשר לשים את הפיילוט, לשים פיילה מתחת שתפטף, וזאת הפיילה שיתבלו לך את הרגליים. כשאני בא הביתה, לבנים. כן, רק צריך לחמם את זה קצת. כן, ואפשר ללכת גם טיפה אחורה לפקקים של יום חמישי. או, שלום לך, איפה להתחיל, וואו. כמה זמן לקח לך להגיע הבית? נסיעה של 10 דקות רבע שעה, לקחה 45 דקות. קצת בזול. 45 דקות. במקום 10 דקות. רק לצאת מהשכונה שבה אנחנו עובדים. כן. רק להיכנס לאוטו ולנסוע קצת. טיפה, האוטו עוד לא מספיק להתחמם בנסיעה רגילה. כן. ו-45 דקות זה היה נורא, נורא. אבל לא ברור למה, זה לא רק הגשם, זה גם החנוכה הזה. הכל ביחד. נסיעה של 20 ומשהו דקות, לקחה לי שעה וחצי. שעה וחצי. שעה וחצי, ואני נסעתי דרך, הווייז לקחתי דרך סלון של משפחה. אה, כן, הוא מצא קיצור דרך. מה זה קיצור? תשמע, אני נכנסתי למקומות, באמת, אין לי מושג, הוא הכניסתי לחצרות. כן. ומשם עברתי דרך סלון של משפחה, ועדיין נסעתי שעה וחצי. ודרך נרניה. נרניה והשנות ה-70. אני לא שמחתי על הווייז, הוא לקח אותי לקיצורים האלה, יאללה, אני לא קונה את זה. אני עומד בפקק כמו כולם וזהו. כן. כי הרי בקיצורים יש לך עוד פקק, כן. וברחובות יותר צרים, שגם אין הרבה לאיפה לברוח. כן, חוץ מסלון של משפחה. כן. 45 דקות עד הבית, ועוד לא עצרתי בבית, המשכתי לחדר כושר, ועוד היה גם פקקים בדרך להליכון. כן, בתוך החדר כושר עצמו. כן, כן, עוד אי אפשר היה. יש את הרגע הזה שאתה ממרא את פיו של הווייז. זאת אומרת, הוא אומר לך, תעשה פה פרסה. כן. תעשה פה פרסה ותיקח ימינה. ואני אומר לו, לא, אני לא, אני אקריא את הדרך, לא רוצה. אני ממשיך בשלי. ואני ממשיך בשלי, ואני אומר, מתי שהוא יתרצה והתחבר אליי במה שאני רוצה לסעוד אותו? ולא, הוא אומר לי, פני ימינה. והוא מתעקש להחזיר אותך לדרך שלו. מה הוא יודע? ואני שואל את עצמי, מה הוא יודע? מה מחכה לי בהמשך שהוא כל כך, ולא ויתר? תעשה יוטרן, תפני ימינה. ומה קרה בסוף? בסוף נכנעתי לו. כן, כן, כי הוא מתעקש מאוד, אני פעם גיליתי את זה על בשרי, כשהוא מתעקש מאוד, פעם אחת אתה יכול להמשיך לנסוע, פעם שנייה, כן, שלישית, כן, ברביעית, הוא מתעקש לחזור לאיפה שהוא לוקח אותך, כן, סע. כן, אז תקשיב לו, כן, הוא יודע מה הוא אומר. ככה נכנסתי לפקק פעם בכביש מספר אחת, שהפקק הגדול, שנשארו שם יומיים, כן. כמעט נכנסתי לזה. והוא הציל אותך. הציל אותי. אתה צריך לסמוך על הווייז. ואני התעקשתי, לא, רוצה לכביש אחד! אני רוצה לכביש אחד! אני יודע מה אני אומר. לא רוצה! אני יודע מה אני אומר. רוצה כביש אחד! מה אתה מתעקש איתי? 5 פעמים הוא התעקש איתי, אמרתי לו, טוב, די, מספיק. הוא יודע משהו. כן, כן. וככה היה. יודע, יותר מאיתנו. ואתה יודע מה, איך אומר הווייז? בוא נצא לדרך. אחרת, לא נתחיל! כן, כן, כן. אתמול נחשפתי פעם ראשונה למושג, רגע, אני רשמתי אותו. יש משהו עם כאילו פרסומת עם כוכבי רשת שעושים דברים כאלה ואחרים. והיה שם מקצוע שאני בחיים לא שמעתי, זה היה... אני רשמתי את זה, רגע. לאט לאט. לא, לא, בטח, בטח. אני כבר לא בגיל, אני לא בגיל של... לא, לקחת, זה לא רשמת את זה על פתקית קטנה. כן, פתקית. תכלס רשמת את זה על פתקית. במחשב. וואו. הנה. אקטיביסטית גוף. What is that? יש מישהי בעולם הזה. כן. בזמננו, בת זמננו, חיה כאן איתנו בעולם. על הכדור. שהכינוי שלה, המקצוע שלה, לפי הטלוויזיה... אקטיביסטית? זה אקטיביסטית גוף. גוף. מה זה אומר? מה היא עושה? זה כמו... אני לא יודע עדיין, אבל זה כאילו... זה היה מדריכת כושר. זה היה בצמוד לאשלי בקשי, שהיא אקטיביסטית פנים. כן, כן, כן. או איך שלא קוראים לזה, איפור? אקטיביסטית גוף. מעניין, באיזה קונטקסט, מה היה הקשר? זה היה כזה שממליצים לך מהרשת, כן. אקטיביסטית? אבל הכינוי תפס אותי, לא באמת הבנתי כל כך. מה זה עושה, אקטיביסטית גוף? ואיך נהיים אקטיביסט גוף? זה נשמע מחאה, משהו נגד הגוף, או נגד הגוף, מחאה נגד הגוף. נגד הגוף. הרי כל הבעיות מאיפה מגיעות? מהגוף. מהגוף. כל המחלות, כל הכאבים מאיפה מגיעים. אם היינו יכולים להיות רק נפש ורוח, הכל היה טוב יותר. בנושא הזה יש לנו דווקא אייטם היום. נכון. נכון. אבל, לפני הכל, אתה יודע שלנו בתוכנית חשוב לקדם עסקים קטנים, אנחנו בעד העסקים הקטנים. חכה רגע רמי, אני אתן לי להציג אותך רק. בעלי מקצוע נאבקים. ואנחנו כאן מארחים היום אדם שמציע איזשהו שירות חדשני, צהריים טובים, לרמי גמליאל. מה יצחיק אותך? לא, הבחורה פה. אוקיי, בסדר, בסדר. אחר צהריים טובים, ידידי, לפנות ערב נעים ואדם דם. בסדר, רמי. אני מוזר שאתה הביאו אותך, כי אני זוכר אותך כשמי סופגניות. זהו, אני בלופ. בלופ? אני בלופ שלכם. אז עכשיו כל תבוא כל הזמן. שהמפיק צריך... מבויין? הטומבון, רגע, נמחק את החיוך. היי, למה? הטעום הזה של שמי סופגניות כבר מת. איפה אתה? אני פה. היום כל הכסף נמצא בסידור שולחנות עבודה. סליחה? סידור שולחנות עבודה. מה, כאילו כמו מסדרי הארונות, אז אתה בא ומסדר את השולחן? לא, לא, לא, לא. לא? אני מסדר דסקטופים. של המחשב, אם זה לפטופ, אם זה טאבלט, כן. היה לי אפילו לקוח עם קומפי לא מזמן. וואו, זה כן. בטח לקוח ותיק. אז רגע, בוא תסביר למאזינים, מה בעצם יש לסדר בדסקטופ? אין סוף דברים. וואלה. אין סוף דברים. אין סוף דברים? אין סוף דברים. מה אתה אומר? תראה, קודם כל בארץ אנשים נוטים לזניח, אני רואה מקרים של סל מחזור שעולה על גדותיו, אנשים שלא מרוקנים. כן. עכשיו קבצים אחרי כמה זמן שלא מרוקנים אותם, כן. מרכבים. וואלה. ריח של קובץ PNG שישב חודשיים בג'ורה של המחזור. כן, זה נשמע לא. זה שריחה שעולה להפיל סוס בגיר במשקל 230 קילו. לא ידעתי שככה מודדים ריח, אבל בסדר, לא ידעתי גם שיש בכלל ריח. אני רואה, לא, אתה מדמיין את הריח. אתה בסדר? כן, כן. לא יודעת שיש ריחות לקבצים בכלל. מה זה? ודאי. חשוב להרחיק את הסל מחזור מהאייקון של הפיירפוקס. של הפיירפוקס? פיירפוקס, כי זה שועל. שועלים נמשכים לזבל. היה לי מקרה עם זנבוק, שפתחתי את הלפטופ, ראיתי את השועל פיירפוקס בורח בתוך הסל, עם קליפה של קובץ זיפ על האף, מבועל כולו, כי אני חושב שבאתי לתקוף. יכול להיות. כך רק את הזנב שלא הספקתי. עכשיו לך תמצא אותו. גם אם תפתח גוגל ארת' לא תמצא. וואלה. עכשיו יש על הדסקטופ שועל משוטט, ואתה די באיזה וירוס הוא נגוע. כן, כן, כן, כן. האמת, תשמע, אתה מסביר, אני לא מבין המון במחשבים, אבל זה נשמע לי קצת לא הגיוני מה שאתה מספר לי כאן. זה תחום שהוא בטיטוליו בארץ, תראה. אני גם עושה לו, אני מנסה לחשוב. גלגל את העיניים פשוט, פחדתי שאתה הולך ליפול, זה הכל. לא, אני מתקשר עם עצמי. אני גם עושה פנג שווי לדסקטופים כדי שהאנרגיות טובות בדסקטופ. דוגמה חשוב ליד התחיל, לשים כמה ג'ייפגים של תמונות מרגיעות, ים או נחל או תינוקות שמתחבקות בסלסלה. נגיד. כל אחד משהו עושה לו רגוע. עכשיו, מבחינת המדיה פלייר, לא הייתי שם אותו במרכז דסקטופ, אחר כך הילדים נתקעים מולו, ואין שיח בדסקטופ, כולם תקועים עם העיניים במדיה פלייר. אותו כנה לגבי קוויק טיים ו-VLC, הקונוס המכוער שמושך את האופנועים, Need for Speed, לעשות בו סללום. זה לא קורה באמת על המחשב, אתה יודע. שמע! מה? תקשיב, אתה חידשת לי פה באמת עולם מלא בדברים, אני לא חשבתי שהדברים האלה קיימים, מה שאתה מספר לי. אתה יודע, לאחרונה סידרתי דסקטופ רווקים. אתה גבר נשוי, אתה לא יודע, סידרתי דסקטופ רווקים, על שעל כל הקבצים מפוזרים, חוץ לתיקיות, לכל קוראים חדש, חדש, אחד, סופי, אחד, סופי, בעלית. כן. מתכונים לפיצה זרוקים בכל מקום שלא נדבר על הטפט, טפטים שלא משדרים רצינות, אם זה אישה עם הטופלס בחוץ, המשולש פינק פלויד שם, אני מציע גם שעיבת דסקטופ, גם מתחת לקבצים. יש מתחת לקבצים. טוב, אז תגיד, אנשים עדיין בכלל שומרים דברים על הדסקטופים, אתה בניסיונך, כי כולם עברו לענן הרי. תראה. מה? הסיפור הזה של הענן נועד לפורענות. הענן מגיע עם רטיבות, בעיקר בחודשים האלה של העור. טוב, אז אנחנו נעצור כאן ברשותך. תמשיכו להזמין. מה? עכשיו אתה תמיד תגיע כאילו בתור אנשי מקצוע? כל מיני דברים. אז מה עשינו? לא, אז מה עשינו, רמי? אני מכיר אותך. מה אתה? אתה שוב מגלגל עיניים, בוא אני אכניס ג'ינגל ונגבור עם רמי. תודה רבה, אני מקווה דווקא להמשיך במקצוע הזה, לא להחליף מקצוע אחר בשבוע הבא, נשבע לך. בסדר, בהצלחה. נשבע לך, בעיקר לך. תודה רבה. הולך. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. בסדר. בסדר גמור. זה היה המרואיין הראשון שלנו. להיום. לערב. אתה יודע... לא כולם מבשלים, אתה בסוף השבוע האחרון עמדת ובישלת. אני הייתי על הקיריים, זה פעם ראשונה מה שאני זוכר את עצמי שארבעה קיריים עבדו. ארבעה מבארים? ארבעה מבארים. ארבעה סירים? ארבעה סירים. מה בכל סיר מעניין? מה זה משנה, אחד מהם... אני מכבד אותך, אתה לא חייב. לא, עשיתי חמין בסוף. אוקיי. תאמין לי, מאהבה לא הבאתי היום. טוב מאוד. מאהבה. לא, אני חייב, אני עובד היום, אני מתפקד, אני צריך לתפקד. כי תכננתי להביא לעצמי לצהריים. או לא. לא, אתה רוצה לעבוד. לצהריים שלי עשיתי במקום אחר, לא תודה. רצית לעבוד היום. כן. בטח. אני, לעומת זאת, כל כך אחראי, לא מספיק אחראי כדי לקום בבוקר מוקדם בשישי לבשל, אבל כן קמתי מוקדם כדי ללכת לאיפה שמוכרים אוכל מוכן. נו, יפה. והייתי אחראי והגעתי בשעה סבירה, וקניתי חמין בסדר. אבא, הלך לצוד. חמין? כן, הלכתי לצוד, וקניתי עוד דברים. גם עושים שם דברים שאתה מדגישים את העצלות שלך, כאדם בוגר. דוגמה, סיר עם אורז לבן, שאתה יכול לקנות אורז לבן, וקניתי אורז לבן. זה נהדר, קנית אורז לבן. זה ברמה של מקורך באמת... חביתה. צ'יפס במיקרו. בלילה לחביתה, סליחה. בלילה לחביתה, כן. אתה מקבל צנצנת קטנה. אנחנו יודעים שאתה עצלן ולא תכין כלום. הנה אורז לבן. הנה אורז לבן. אל תשחק אותה. חסכנו לך 10 דקות. לא, אתה תכין אורז. אתה תכין אורז, נכון. הדבר הפשוט הזה, אתה תעשה. נכון, נכון. כך כלי גדול, שים אורז. תזרוק שם איזה פרוסת לחם אחת. בטח, קר לך כל מה שאתה צריך, כי אתה לא תעשה כלום. לא, לא. תפוחי אדמה חתוכים לחצי. הכל, צ'יפס במיקרו, כל מיני דברים כאלה. איזה יופי, מיקרו. מיקרו, בטח. צ'יפס במיקרו, מיקרו. שמע. כן. בהמשך כאן, או. לא, היום יש חגיגה. או. היום יש חגיגה. אוהבים כלבים? בהחלט. ג'וי סולטן. תדבר איתנו על כלבים לנשיאים. כן. ועוד ועוד ועוד, ככל שיותר לנו הזמן, רמז. לא יותר. הוא אף פעם לא מותיר, איזה נח. טייכר וזרחוביץ'. כל יום כמעט אני מתעורר עם איזשהו שיר, הולך עם איזשהו שיר בכל היום, והיום אני תפסתי שיר, מתי אתה רוצה לשמוע אותו? אני אומר... אתה אפשר לי. אני אומר ש... יאללה, עכשיו. כולנו יהודים. פתאום קפץ לי. מתוך הסרט קזבלן. נכון. זה היה קודם מחזה ואחר כך סרט, או...? זה היה לדעתי קודם מחזה. פי! לדעתי ב-60s, סוף ה-60s, משהו כזה, זה היה מחזה, ואז סרט קולנוע. אם חשבתם שזה יכול להיות שיר שיש בו אפס גזענות. לא, לא, יש פה... לא אפס, לא אפס. יש פה טיפה יותר מאפס. כן, טיפה. אבל בסדר. הוקלט על סבון. על סבון, רגע, אנחנו נמצא עוד כתוב יותר. על שיח. רגע, תלי, עם המנואלה. וואו. כן, כן. למה זה עלה ליוטיוב? למה זה שם? כן. צריך שיהיה איזשהו סף שצריך לעבור אותו, הרי זה לא מה. כן. מדהים. אני מניח שזה יעבוד טוב יותר. או. או. כן. זה המסר שלנו להיום, כולנו יהודים, חבר'ה. כן, בואו, לא משנה מה קורה על הכביש. ומי שלא, זה גם בסדר. כן. אבל הרוב, גם כולנו יהודים. בזר אלוקים את עמו ישראל. פאפאפא. עוד בניו של עשיו ובין בני ישמעאל. הוא נתן לכולם שבתות וחגים. אך שכח לחלק את אותם מנהגים. עכשיו קצת מנהגים ונחזור. כן, כן. זה בחיים, החיים זהו שוק. אוקיי, תחזיקי חזק. כאן מרבדה קסמים, כאן השן בבקבוק. כאן קונים גם אויבים, כאן מוכרים ידידים. מדהים איזה עבודה ג'ורדי עשה פה. ושל היהודים. ו... אדומים כחולים, לבטנים לקטונים. איזה כסף. הייתה מעורבת תזמורת. בטח, זה היה שנים שברחובות של יפו שרו. כל מה שאתה שומע זה כלי אמיתי. כן, כן, שום סינדיסייזר. כלום. נו יהודים בוודאי, כמו בכפר סבא, במסעדה. זוכה הכוכב הבא לאירוויזיון. כן, כן, כן, הוא לאירוויזיון. כסף בחזרה, כלב בן כלב. או ששמע ישראל תצא. חפצה בנאנצה. אתה אמבור. אתה טיפש. אתה נבל. אתה גנב. אתה רמאי. אתה שפל. אתה חזיר. אתה אידיוט. אתה נבזה. איזה מין יהודי הוא זה? איזה מין יהודי הוא זה? זה המקום שלי בסקר. זאת מכאן. יהודי. וכל כך נחמדים יהודים ב-100% גם השפצה וגם הבוסבוס לאולנו הום לא מחרה זה לא מנה אפילו כבר סבא ואם יש עניינים תאמר לי שרון מה בדיוק היה הסיפור שם במסעדה? אני רק שמעתי בגדול הבנתי שהיה חילוקי דעות. חילוקי דעות לגבי מקום במסעדה, במסעדת סגב קונצפט. מהו הקונספט? לא נמצא את המקום שלך. כן, וואו, זה נהדר. מה עליו שם? נתגלו חילוקי דעות. כן, בואי תכף יגיע. וזה נגמר במכות, במכות וצרחות וקללות. אין כזה, זה היה כזה. מערך, מערך. אתה נבל, זה מקום שלי. אתה שפה, אתה שמן, אתה נבזה. איזה מין יהודי הוא זה. איזה מין יהודי הוא זה. סגר, בוא תראה את שפקות. התחילו לזרוק נעליים, מנות בפנים, או סקייטבורד עם פיצה. עבדו עם הידיים, עבדו רק עם הידיים. עבדו עם הידיים, עכשיו הסרטון מתחיל די מהאמצע, לא מה... לא מהצטה. לא כבדיוק. לא מהנאה. טיפה אחרי הצטה, אז אתה לא יודע מי נגד מי, כי זה נראה כאילו די כולם שם. כן, ומי שמצלם, הדברים היחידים ששומעים אותו אומר זה יאללה מכות! כן, כן. זה מה שהמצלם אומר. אתה יודע מה, זה חשוב, זה גם משהו של פעם יאללה מכות. נכון, יאללה מכות. זה קצת הלך לאיבוד. טוב שחוזרים לזה. היום כבר אין בוא תרד יש מכות, את הבוא תרד כבר אין. נכון. יש וואטסאפ. זה בטח עובר בוואטסאפ וזה. יש וואטסאפ, אבל לא צועק עם יצעק מהחלום בכלל. אתה גם לא יורד, אתה פותח ויש לך את זה בווידאו כבר, ערוך. מי יצעק מהרחוב בכלל. מי יצעק מהזן. יפה, יאללה מכות זה דרבון טוב. יאללה מכות! אוקיי, זה רעיון, בוא נלך מכות. יאללה מכות! הוא צודק. זה כמובן לא קשור למסעדה עצמה. לא, מה הקשר? זה סתם מקום זה יתנהל בו. אתה יכול להיות בכל מקום אחר. רק עם החבר'ה, אלא לא רעבים. כן. יכול להיות שזה היה קצת... ברגע שמערבים רעב ואו ילדים בסיפור, שים לב, הרבה מופעי ילדים, דווקא אמהות מעבדות את זה. נכון. ובצדק. בצדק גמור, איך אפשר? בצדק, בצדק. אז כשזה קשור לרעב ואו ילדים, נהיה בלגן. תכניס לזה חוסר שינה גם. חוסר שינה. שזה בא עם ילדים. ואו נופש, אלכוהול, נופש באלכוהול. נופש באלכוהול. עשינו שבועיים, נופש באלכוהול. יהיה אלכוהול. יהיה אלכוהול. השבוע הזה אנחנו, תראה איזה קישור. אנחנו עם הימלאיה. לא ההר. לא, לא, המוצרים. נכון, הימלאיה מציגה משחת שיניים מלבינה על בסיס צמחי מרפא. נכון. ללא חומרי הלבנה כימיים. כן. אז אתם גם מלבינים את השיניים ואתם גם שומרים עליהם חזקות. כן. עליהן. לא, בעיקר לא הורסים אותם. נכון, נכון, אתם שומרים עליהן. עליהן. עליהן. יפה, הרה. כן, לא, כן. כל הכבוד. חשבתי שראיתי שכתוב עליהם, ואמרתי, הם לא בסדר, ואז ראיתי שהם היו דווקא בסדר, אני זה שטעיתי. ואם יש משהו שחשוב לערן ולי, בכם המאזינים, זה היגיינת השיניים. היגיינת השיניים, הפה הנקי. והלבן. והלבן, זה זה שתחייכו ולכן טינג. בדיוק. אז בגלל זה, בשביל זה, אנחנו נותנים כל יום למישהו מכם חבילת טיפוח מבית הימלאיה, שכוללת ככה. שמפו, סבון פנים, קרם גוף, וגם את המשחת שיניים. יום חמישי מישהו מכם יזכה בהספקה לשנה, שנה שלמה של משחות השיניים עם עליה. וואו, שנה זה הרבה צחצוח. שנה זה הרבה צחצוח. כפול פעמיים ביום, כפול 365. תעשה, אני אעשה, כן. לא תגיד לי אתה, לא תחשב בשבילי. אני לא, אני יש לי 3 יחידות, ושיפרתי ל-4 ונשארתי באותו ציון. זאת אומרת לי בעצם, אם אתה רוצה לדעת כמה זה, תעשה. תעשה אתה. תעשה 3 כפול זה, כפול 12. תמיד, תמיד אני מדרבן אחרים לעשות. נהדר. אז מה צריך בשביל לזכות? תקריות מביכות שקרו לכם בדייטים רגע לפני הנשיקה הראשונה. בסדר, אני יכול לדבד שלי, שהייתי נער, הנשיקה הראשונה, לפני הנשיקה, אכלנו בבורגרנץ' ואכלתי ספרדי, אני לא זוכר כפול או לא כפול. זה כבר נהדר לפני הנשיקה הראשונה. ספרדי, כן. ספרדי. והיינו בסרט, היינו בתיכון, והלכנו לראות סרט, או בחטיבה זה כבר, זה היה. לא יודע, חטיבה. והלכנו, ראינו סרט, לא זוכר איזה סרט, ואכלנו המבורגר, אכלתי ספרדי כפול, וחזרנו, והיה דיבור על הנשיקה, כאילו... הדיבור על הנשיקה, לפני הנשיקה? דיבור, דיבור, דיבור. אני חושב שזה בעיקר אני זה שדיבר. כן. ואז זה שנייה לפני שהתנשקנו, אמרתי לה, אני הולך שנייה לברזיה לשטוף את הפה. הסתכלתי בעיניה ואמרתי לה, אני הולך שנייה לשטוף את הפה וחוזר לנשיקה. אז הלכתי לשטוף את הפה וחזרתי לנשיקה. זה שלב אחד לפני... עם ריח של בצל מספרדי כפול. זה ממש מזכיר לי את הסיפור על נכנסתי עם כפכפים למקלחת. של של אקסיט. של אקסיט, כן. והיא תפסה אותך עם הכפכפים. עם הכפכפים, במקלחת. כן, כן. אני פעם רציתי להרשים מישהי בנשיקה הראשונה, זה היה כאילו טרום צבא אפילו. אז ניסיתי ללמוד לנגן את... לנגן על גיטרה. לא נגעתי בגיטרה בחיים שלי, אחותי למדה אז גיטרה. אבל אמרתי, אני אצליח להשתלט על שיר פשוט כמו... ואותך... בטח, מתי כספי זה ברמה של גן. זה הכי למתחילים. אתה רוצה להתחיל לנגן משהו בלי שניגנת על הכלי בחיים שלך? מתי כספי. מתי כספי. שאת האקורדים שלו הוא בונה לפי המרחקים הכי גדולים בין אצבע לאצבע. ברור. הוא קודם פותח את האצבעות הכי רחב שהוא יכול. ואז קובע מה האקורד. איך אני אשים את האצבע גם פה וגם חצי מטר ליד? איך אפשר? איך אפשר? וככה שרתי, הייתי בטוח ש... מה יצא מזה? ביקסנו סיפור לפני הנשיקה. בגלל השיר הזה, זה בטח היה חודשיים לפני הנשיקה. זה היה מביך ברמות. וואו, זה ענק שלך, חמתי כספי, זה נהדר. אני הזעתי מהאצבעות, זה לא קרה לי בחיים. וואו, למה לא ברמס? עדיף, בטח. למה לא על נבל? בטח. למה על גיטרה? לא להקל על עצמך. וכל זה בשביל נשיקה ראשונה. מה זה הכלי העממי הזה שאתה בחרת לעצמך עם מתי כספי? מה זה? אז ספרו לנו אתם על תקריות מביכות שקרו לכם בדייטים רגע לפני הנשיקה הראשונה. סמסו את הסיפור יחד עם שמכם ל-0559-222-102, ואולי תזכו, משחת השיניים של הימלאיה, המומחים לבריאות החניכיים, הן מכילות צמחים ייחודיים הידועים במסורת ההודית כמסייעים ושומרים על בריאות החניכיים. נכון. טייפר וזרחוביץ'. No, בהחלט, כן. בהחלט, כן. לייזי דה בייזי. וייני דה לייני. אני אגיד לך למה אני עושה את הכל של שמעון פרס. ראיתי את הסדרה The Sinner, מי שיכול, שיראה. בנטפליקס, ויש ג'סיקה בייל, משחקת ולדעתי גם מפיקה. כן. בעונה הראשונה, וכל פעם שעולה השם ג'סיקה בייל, אני בקול אומר, ג'סיקה בייל! חייבים. ולא נשלט, ולירון מסתכלת עליי, כל פרק מתחיל, עולה ג'סיקה בייל, ואוטומטית אומר, ג'סיקה בייל! רוצה רק לתקן אותך, ג'סיקה! ג'סיקה בייל! נפגשתי עם ג'סיקה בייל! ג'סיקה בייל! טכנולוגיה. חדשנות? חדשנות. בטח. מזרח תיכון חדש. ראיית העתיד. אהה, כן, כן. אני בדיוק קורא ספר זיכרונותיו של... שהיה מזכיר של ראשי הממשלה בישראל? סלח לי אלוהים שאני לא זוכר את שמו ואני קורא את הספר, ספר מאוד מעניין, כן. והוא היה עם בגין, עם גולדה, עם רבים, כמו שקוראים לזה הילדים, יצחק רבין. יצחק רבין? כן, של רבין, ועוד, ספר מרתק, וכתוב שם על מבצע אנטבה, וששימון פרס דחף כן לעשות את המבצע, וכן הוא היה שר התחבורה כזה, הוא היה שר הביטחון, כן, והוא אמר כן, אסור להיכנע לטרור, צריך ללכת ושחרר אותם, ורבין מרמז ואומר שם שהוא דחף אותו לעשות את זה גם משיקולים פוליטיים, שהוא רצה לראות אותו עושה משהו ונכשל בו, לא מצליח בו, כן. ככה זה נרמז בספר. בספר אני חושב שרבין כן, הוא קצת הרגיש פרס לפעמים דוחף אותו לעשות דברים לא ענייניים, אלא קצת טיפה חתרניים. כן. כן. בלתי נלאיים. כן, כן, רק מעשים בלתי נלאיים. הם היו צמד מרתק. כן, שיחזיק יפה. יחזיק יפה. יחזיק יפה מאוד. סבל אחד את השני ויחזיק יפה. עד היום האחרון. כן. כן, לא, אני כמובן בסוף יגידו, בטח, הם אהבו אחד השני, לא, לא, לא, לא, לא. כמו זוג, כמו זוג, כמו זוג. אבל רוב הקריירה, הם לא השתגעו אחד על השני. אתה לא מכיר זוגות שאתה אומר... הכל, כל הזמן, לוי דווי. לא, דווקא הפוך, מהזוגות הרבים האלה, שכבר מגיעים לגיל 80, ועדיין רבים, ואתה אומר, אין שום פתרון אחר לתעלומה הזאת, חוץ מהם אוהבים את זה. נכון. הוא חתרן בלתי נלאה והוא זה, ולא מדברים שנתיים, זוגיות מדהימה הם ניהלו ככה. נכון, כן כן. נהדר. אני מתגעגע על שניהם. האמת שגם אני. לגמרי. ג'סיקה בייל! ג'סיקה בייל! אני לא יודע, טוב, בסדר, אני לא יודע אם כשהוא יחזור כהולוגרם, אני אשאל אותו אם הוא הכיר את ג'סיקה בייל. הוא בטוח הכיר את ג'סיקה בייל. כן. טוב. בחסות סדרת משחות השיניים של הימלאיה, המומחים לבריאות החניכיים, מבוססות על צמחי מרפא ייחודיים, להשיג ברשתות הפארם הנבחרות. חזרנו למשחק עם הימלאיה, שמציעה לכם בין היתר גם את משחת השיניים המלבינה, שמבוססת על אנזימים של פפאיה ואננס, ומסייעים בהלבנה מבלי לפגוע במייל השן. נכון. נכון. חשוב לשמור על מייל השן, זה אני אומר לכם. נכון. רוצים חיוך לבן? כן, צריך מייל. אל תשלמו מחיר גבוה מדי על זה. צריך מייל על השן. היום אנחנו ניתן למישהו מכם חבילת טיפוח מבית הימלאיה, שכוללת שמפו וסבון פנים וקרם גוף וגם משחת שיניים. יום חמישי מישהו מכם יזכה באספקה לשנה שלמה של משחת השיניים הימלאיה. ביקשנו סיפור על תקריות מביכות שקרו לכם בדייטים רגע לפני הנשיקה הראשונה. היי בילוש. היי. רואי. תוך כדי הנשיקה הראשונה של מי שהייתה זוגתי 4 שנים אחר כך, היא קיבלה טלפון והיא פשוט ענתה לו, הפסיקה את הנשיקה וענתה לו. זה נחמד. נהדר. אוקיי. הלו. הלו. הלו. שנייה שאני מתגעגעת, ודאי. ודאי, ודאי, כן. הלו כלום, אני בנשיקה ראשונה פה. אני באמצע נשיקה ראשונה. לא, לא, תמשיך, תמשיך. יהיו עוד הרבה, יהיו עוד הרבה. נתחיל את הראשונה עוד פעם, לא נורא. נראה, זה יתקדם. מבחינתי כל נשיקה היא ראשונה. מה שלומך? מה חדש? מה איתך אבל? מה איתך? תמתין לי שנייה. לא עוד רגע, טוב? בסדר. כבר אני איתך. כל הכבוד. יפה, אוקיי, עד כאן המחזה של מה שאמרנו. עשינו, כן, המחזה של המקרה, כמו שאוהבים בתעופה בחקירה לעשות. בהחלט, משחקים את זה כל כך משכנע. נכון. נכון. ההתרסקות שם, ההתרסקות של המטוס היא לא ההתרסקות היחידה שם. נכון, נכון, ואין ניצולים גם בפרקים האלה. אז יכול להיות שרואי יקבל מאיתנו היום חבילת טיפוח, מתנת הימלאיה. הימלאיה, חברת תרופות טבעיות שמבוססות על מסורת הרפואה ההודית, עם מגוון מוצרים לבריאות הגוף וגם טיפוח הגוף. היא מציעה לכם את סדרת משחות השיניים המבוססות על צמחי מרפא ייחודיים, הימלאיה. דרך כלל הם ותיקים מאוד מאוד מאוד, הימלאיה. ותיקים מאוד. לא צחוק. לא. זה לא צץ עכשיו. ממש לא. מהתרבות ההודית בכלל לא צצה עכשיו. גם הימלאיה עצמה, המערים וזה, לא עכשיו נוצרו. סליחה, חברים, בואו. בואו. לא נטעה, כן? שמעתם את ערן? אן הולכים. אל סוף השעה אני רוצה רק להתחיל לגרות את הדאבון לגבי השעה הבאה. בלוטות ההומור, כן, כן, בבקשה שעון. אם אתם אוהבים כלבים, וכלבים זהירים בפרט, ואוהבים לשלם עליהם, אנחנו כמובן נגד התופעה הזאת, ואנחנו שוב נהיה מופתעים שיהיה על הקו. לדבר איתה וכמובן לעקוץ אותה בנושא. ככל האפשר. בטח. וגם קצת רוגע. כן, משפטי זן, ג'רי פנדלבאום יהיה כאן, ועוד ועוד ככל שיותיר לנו הזמן, רמז לא יותיר לנו בכלל. בוא נצא אחרת. לא, לא, נתחיל. רן זרחוביץ. שום רום, דייטה. If you feel that it's real, I'm on trial, and I'm here again, your prison. Like a coin in your mint. I am dented and I'm spared with hot treason. Through a glass eye you're thrown is the one danger zone. Take me to the pilot for control. Take me to the pilot of your soul. the pilot. I'm not a stranger. Take me to the pilot. Lead me to the train. Take me to the pilot. עכשיו, טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. לילה! מה הולך כאן? שהבית של האירוע הזה, נכון. מה שהכל הזה הזכיר לנו זה את הסדרה, הסדרה האלמותית. כן, שבאמת יש דיבור מאוד חזק עליה, למה היא לא ממשיכה. אתה יודע, אני רואה את זה אחרת. אני רואה את זה אחרת. אנחנו מדברים על הסדרה אקשן גורלים, אם אני טועה. נכון, אם אני טועה. זו סדרה שלא תיגמר לעולם. לעולם לא תיגמר, למה? כי כל עוד היא כאילו נמשכת וכאילו באוויר, אבל אין עוד פרק, אז היא תימשך לנצח. נכון. מה שמקיים אותה זה שאין פרקים. הציפייה לעוד פרקים. למתי יצא, זה אומר שהיא חיה וקיימת. יכול מאוד להיות שהיוצרים התכוונו לזה שיהיו שישה פרקים בעונה הראשונה, ולא מדברים על, הם לא אומרים מתי מסתיימת עונה. היו שישה פרקים, אם כן זה נהדר, כי מבחינת הבריטים זה נחשב עונה. כן, או שהם הלכו על משהו חדש, על איזה קו חדש של חמישה פרקים בעונה. אני ידעתי, אני לא יודע מה קורה איתם. אני ידעתי מההתחלה, לא רציתי לעשות ספוילרים, אבל אני ידעתי מההתחלה מה הסוף של הסדרה הזאת. אבל אמרתי, תשתוק, אל תעשה ספוילרים. אני ידעתי מההתחלה שמה שיהיה בסדרה הזאת זה שהיא לא תימשך. כן, אבל חכה. אבל אמרתי, עזור, אל תעשה ספוילרים, תן לסדרה לקרות. אולי חלק מהשחקנים גילו שיש להם לוח זמנים צפוף ואי אפשר להמשיך. נכון. שפתאום מגלים לוח זמנים צפוף של אחד השחקנים. צפוף לי מדי. זה כבר צפוף לי אולי מדי. אולי הכותבים גילו שיש להם לוח זמנים צפוף. צפוף מדי. אין כן, לדעת. אין גם לדעת. היינו רוצים נורא להמשיך. אבל... לוח הזמנים צפוף. צפוף, צפוף. אני, בהתחלה הייתי בטוח שאני עובר. אבל לא, זה צפוף מדי. לא. אז אני עולה באיזה ערב הביתה, ופתאום אני שומע דפיקות מתוך המקלט על הדלת. וואו. בום, בום, בום על הדלת. וואו. מישהו... אמרתי, אלוהים שישמור אותי, שרק אני לא עכשיו יגלה שזה מישהו נעול שם ולא יודע שנגמרה מלחמת המפרץ. אוי, אוי. בן אדם שעוד חי... כן, מחכה שם. כן. עליתי הביתה לקחת את המפתח של המקלט. אני יורד עדיין, בום, בום, בום, בום, בום, בום. כן. ואני פותח כדי לגלות שחלון היה פתוח. ו... זו אירוח. זו אירוח, שעם האופניים עשתו בום, בום, בום על הדלת. אוקיי. כן. מה שנקרא שומע קולות. שם... אני, כן, אני כבר שומע קולות, כן, כן, ואני כבר מתעסק עם המקלט בלילה. אני רצתי לי אתמול בערב, תאכל את הלב, מי שמקנה שאוכל את הלב, רצתי לי מעט בשביל הריצה, בחוץ, טיילת תהליכה, מה שנקרא, ופתאום אני רואה שניים מהשיחים, זה מתחיל מוזר, מתחיל מוזר, שניהם על הברכיים, ומדלים, מוציאים מים איפשהו, וזה נראה כאילו שניהם עלו מהאדמה, אמרתי, וואו, פחדתי שהם הגיעו מהצפון, והם חפרו את דרכם עד השביל נמצא ברמת השרון. ברמת השרון. כן. לחתר את רמת השרון באמצע מלחמה, היה עושה. וואו, סתכל על החיזבאללה, זה חתיכת מרחק הם עשו. אז לא, זה פשוט שניים כנראה עובדי עירייה, משהו שפינו שם את הביוב, עם דלי. זה נראה כאילו הם הגיעו מהצפון. אמרתי, וואו. יצאו מבור. את החיזבאללה, הם ממש נחושים להגיע רחוק. ממש עובדים קשה, אני חייב להגיד לך. שמע, טוב שעוצרים אותם, כי הם גם יכולים לעקוף את המדינה. אתה אומר שאף אחד לא היה עוצר, הם היו מגיעים... למצרים. תחשוב שהם היו... זה אני מאחל בטעות, להם. בטעות, כן. עובדים, עובדים, עובדים, עובדים, עובדים, עובדים, עובדים, עולים במצרים. מצרים? למה מצרים? למה לא שוויץ? וואו, מתחת לכל מתחת, הים, אתה אומר. מתחת ים, לכל ים, הים, ים, כן. ים, ים, ים, הנה, ים. הנה לך סיפור מחזה. הנה מחזה, שניים שחופרים ומגיעים, יוצאים. בטעות, ב... כן. שמה ריאליסטי לגמרי. תראה, אנחנו ברור מאיזה צד אנחנו, כן? של, כן. של המפה, וטוב שחושפים ועוד יחשפו עוד. ויחשפו עוד. אבל מגיעה מילה טובה לחבר'ה שחופרים, לפועל הקטן. הנחישות הזאת. יש נחישות. איזה נחישות? כן, המון נחישות. אבל הם יודעים גם שיעצרו להם את זה, אז כאילו, מאיפה המוטיבציה להמשיך לחפור? לא ברור. לא ברור מאיפה. כן, הם חושבים שזה באמת יעבוד. מה הם מספרים לבן אדם עם הפטיש למטה? כן. לא יגלו אותך בחיים. מעניין איך הגיעו למסקנה שהאיש הזה מתאים לעשות את זה, זאת אומרת, זה אדם שטוב בחפירות, מה... כאילו אתה מה... אוהב לחפור. בוא, כן? בוא קח בתי של הרב, בוא. מה, בים כשאתה מתחיל לחפור זה קשה, אז זה שם. בסדר, בקיצור שישמידו להם תאים אימא איך... של כל המנהרות אחת, האלה. אחת אחת יתפסו את זה. זה שיהיה ברור, ברור מערכת טייך וזרחובית, שלא יהיה טעויות. שלא אפילו טעויות בהבנה. לא, לא, לא, לא, להשמיד את האים אימא של המנהרות שלהם. למלא להם את זה, למלא להם את זה גם בסופגניות, ושישמינו, ושלא יוכלו לצאת מהמנהרה, ממש כמו בסיפור של השועל. מה שעשינו, הוריתי למערכת הביטחון לפזר סופגניות משמינות, והם פשוט לא יוכלו לצאת מהמנהרות. הם לא עמדו בזה, הם נגסו בסופגניות, ולא יוכלו לצאת בחוזה. כרגע השמינו נורא נורא נורא, הפיר קטן מדי. קטן מדי, והם לא יכולים לצאת מהמנהרות. עד כאן. עד כאן, מוסר אסקל. אז בעקבות השיטפונות, כלבים בכלביות השונות בארץ נותרו ללא מחסה, והיינו רוצים לדבר עם פעיל או פעילה של אחד הארגונים שעוסקים בנושא, שיגיד לנו במה אפשר לעזור. שלום. היי פולוורס, כאן ג'וי סולטן, והיום אנחנו הולכים לשמח ילד ואבא תמימים בשידור חי. בואו כבר נגיד להם שלום, שלום, שלום. היי ג'וי, את לא בדיוק הפעילה שהכנו לה, אנחנו גם לא אבא וילד, אז... אז כן, בואי... כן, אנחנו מתעסקים גם בכלבים שנותרו לא קורת גג, לא בכלבים שעד מוכרת באלפי שקלים, אז... אם כן, אז החורף הגיע, וזו תקופה קשה ביותר לכלבלבים זעירים. בשבוע הבא צפויה לי המלטה של 19 גורי דמררה, והיא... הם ימצאו לגמרי עוד לפני שתנשור להם הקרן מהמצח. אבל למה יש להם קרן על המצח בכלל? כי הם אחלהם חתקנית הדקל. כן, טוב, ג'וי, בואי, את הכלבים נמשיכי למכור, אני לא יודע מי מרשה לך את זה, אבל אנחנו לא רוצים פה לעודד את הדברים האלה, לנו יש מטרה חשובה. מלחיץ הגשם הזה, כן. מלחיץ, רק אתמול מכרתי לזוג מתוק לבלבה מסוג החלקה יפנית, טיפת גשם על הפרווה שלה, ומיד יראו שזה פודל תימני. אין, אני חייבת לשלוח להם זר פקינזים שיסתנברו מערך דחוק. אז אולי פשוט, ג'וי, אולי פשוט תפסיקי, איך נאמר, לרמות אנשים. כן. אוי, תדעי, מתחסזי, מה פתחת עליי, למה? כי אני מצליחה? רגע, בוא, אם כבר את אומרת, במה את מצליחה? שלשום הצלחתי להנביט גזע חדש של כלבים שהפרווה שלהם לא מסלסלת ברוח ולא נרתמת בחושך. ילד, תגיד לאבא לתלות אולטרה סגולה בבית, אתה לא מבין איך זה מחרפן את הכלב, לא, מה פתאום? תגידי לי, את בסדר? אנחנו לא אבא ובן גם. מספיק עם זה. תשמע לי ותקשיב לי טוב עכשיו ומיד, שישכח ממה שהצעתי, זה לא כלב בשבילכם. יש להם גם חיים עדף של איקאה, לא בכוח. תקשיב, דף חדש, פה איתי טבול הרסטות, יש לי בול בדיוק, את הכלב שאתם צריכים, זה תותח קצב ננסי. תותח קצב ננסי? זה החלאה של פיטבול ופיטבוקס. אז הוא כל הזמן מרייר ביטים, אבל כלב מאמם, אם עלה 5,000 שקל זה שלכם. סתם שתדעו, הוא מדוד עם חיסון היד מתנה ממני. חיסון נייד? אוקיי. ג'וי, תודה על הכל, באמת, אנחנו לא רוצים את הכלבים שלך, למרות שהעלינו אותך לשידור וגם הבטחנו אותך מתחילת התוכנית. כן, ותמיד טועים בזה. כן. בוא נרגע, ילד. אני לא ילד. בוא נרגע, אני מבין שקשה לך שאתה כבר לא הבן היחיד שכולם מתייחסים רק אליו. ופתאום יש בבית חבר חדש, הולך על 4 או 5, אם אתם רוצים לקנות את ליידי, שהיא חצי סל בחצי סיסון למעלה. אנחנו לא רוצים את ליידי, לא מאמין. לא, אני אדבר עם האבא, רואים שהוא לובש פה תרנק בבית. אנחנו לא אבא וילד, נו! אנחנו אבא וילד. אנחנו לא אבא וילד, אנחנו גם לא רוצים את הסחר הזה שלך בכלבים בתוכנית שלנו, אני כן אשמח שתשלחי לי תמונה של ליידי, זה הכל. פער בדרך אליך, עושה טיפול דלמיונת דואר בפה, אז בוא תעשה פולו ותוכל לעקוב אחר החבילה. ג'וי סולטן, אנחנו נעצור כאן, תודה רבה לך, אנחנו נודה לך. אנחנו נמשיך להתחסד ולהזמין אותך, ואז להגיד שאנחנו לא רוצים לדבר איתך. תביא את אבא רגע, איפה אבא? אנחנו לא אבא ובן, אנחנו משדרים ביחד. עשית לו, לקחת אותו להיות שינה, אולי בגלל זה הוא עצבני ורגיל. לא, הוא ישן מעולה. אני ישן פיקס, ג'וי. טוב. יאללה, יום הטוב. ג'וי, יום הטוב. ביי, ביי, דש, דש לליידי. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. בהחלט כן. בהחלט כן. כמה זמן אתה מסוגל לעבוד עם הלשון במטרה להוציא שערה שנדבקה לחך? כן. עד הרגע שבו אתה כבר לא מאמין שזאת שערה ואין שם כלום והכל בסדר ואתה ממשיך הלאה. שאלה יפה. כי לפעמים אתה מרגיש שזה משהו קטן, איזה ריס או משהו, אתה נמצא איפשהו בפה. כן. אבל אתה לא יכול לאתר אותו באמת. וגם כל כולך מגויס לזה, זה רק שיכול לחשוב עליו. אתה מבין אתה רק בזה. בריכוז פסיכי. כן, כן, כן. אתה לא יכול לעשות שום דבר חוץ מזה. בהחלט. ומתי שאתה צריך להגיד, לא, אני מבטר. לעזוב, ולתת לזה להישתף באיפה שזה לא יהיה. פשוט לשכוח את ההרגשה הזאת. בהחלט. אין שום דבר בפה. רוצה רק להזכיר, אפרופו פה. משחות שיניים יש הרבה. אבל של הימלאיה... אנחנו עם הימלאיה. הימלאיה היא משחת השיניים המלבינה על בסיס צמחי מרפא. ללא חומרי הלבנה כימיים. ככה שאתם גם מלבינים את השיניים. וזה לא פוגע באמייל. נכון, הן נשארות חזקות, בדיוק. כל יום אנחנו ניתן למישהו מכם, או מישהי, חבילת טיפוח מבית הימלאיה, שכוללת שמפו, סבון פנים, קרם גוף, גם משחת שיניים. יום 50, מישהו מכם יזכה באספקה לשנה שלמה, של משחת השיניים של הימלאיה. שנה שלמה. תמורת הסיפור הכי טוב על תקריות מביכות שקרו לכם בדייטים רגע לפני הנשיקה הראשונה. הראשונה. בהחלט, בהחלט. לא מדובר על הנשיקה הראשונה בחיים, נכון? הראשונה בדייט. ראשונה עם מישהי חדשה, עם מישהי. או מישהו. מועט עבר, לפני נשיקה ראשונה. בדיוק, איך שהבנתם את זה. סמסו עכשיו את הסיפור יחד עם שמכם ל-0559-222-102. משחות השיניים של הימלאיה, המומחים לבריאות החניכיים, הן מכילות צמחים ייחודיים, היהודים במסורת ההודית כמסייעים ושומרים על בריאות החניכיים. פרט כן. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. בהחלט כן. בהחלט כן, בהחלט כן. זה זמן שאלת הסקרט. או, עושה לבוא לפה. והיום, המציע, הסקרט המחוקק, נמצא פיזית איתנו. פיזית איתנו באולפן. נכון, הוא כמובן עבד לפי הצינורות המקובלים. אלדד קורן פרסם את השאלה שלו בפייסבוק, והוא שואל, האם אתם בעד או נגד? להסביר למה מחקתם את ההודעת וואטסאפ. נכון. שלחתם הודעה, מחקתם מיד או ממש מהר. אנחנו בדור נפלא שאפשר למחוק את ההודעה גם ממי ששלחתם. לו זה היה בתקרית שלך עם הקובץ סאונד. בתקרית, קובץ הסאונד והסייעת. תקרית שעוד נלמדת במכללת וואטסאפ. כן, פיתחו את אנציקלופדיית טייכר וזרחוביץ' שתגיעו לקטע. נכון. אז, וזה נכון, כשאתה מוחק, והאדם רואה שמחקת, אתה מרגיש איזשהו נמחק, הודעה זו נמחקה. כן. שאגב, אני לא מבין למה זה נחוץ. מה הסיפור הזה? אתה לא מבין למה מה נחוץ? לכתוב, הודעה הזו נמחקה. אצל השני. לא, זה פייר. למה? זה פייר, זה פייר, זה פייר. כדי שאתה יודע שהייתה הודעה. למה? שתוכל להתקשר כמו פולניטו ולשאול, מה מחקת? מה מחקת שם? מה מחקת? מה כבר מחקת שם? מה ניהרת למחוק שם? אני לא מבין למה זה טוב. למחוק? אני מבין מאוד למה זה טוב. לכתוב ש... להשאיר עקבות, אתה אומר. כן, זה כמו אדם שפורץ אליך הביתה ולא לוקח כלום ואומר, הייתה כאן פריצה. זה לא בדיוק הדוגמה. בפריצה זה עוד נחוץ. בפריצה זה נחוץ. אתה יודע שפרצו אליך. אבל זה ענק שפורצים אליך הביתה ולא לוקחים כלום. נכון. ואומרים מה אנחנו מבטרים. יכול שזה סתם בלגניסט שלא נותנים לו לעשות בלגן בבית. מישהו שבא להתפרע ולצאת מהבית. סתם לפתוח מגירות ולזרוק דברים על הרצפה, זה ההנאה שלו. אני כבר קרה ששלחתי הודעה, מחקתי, זה הראה שהבן אדם לא קרה, אבל הבן אדם כן קרה, לפחות חלק מההודעה. אז אמר לי, למה מחקת? קראתי, התחלתי לקרוא, אמרת שכן ניפגש, לא ניפגש בערב. אז למה מחקת? למה מחקת? אני יכול לחשוב על דרך טכנולוגית פשוטה כדי לשחזר הודעות שנמחקו. איך? פרינסקרין? משהו ששומר את כל ההודעות של הוואטסאפ בצד. וכשהיא נמחקת, הוא לא מוחק. הוא נשאר בצד. יש דרך לעשות את זה? יש דרך. טכנית ברור שכן. ברור שכן. חבל שיש דרכים להכל. חבל שיש את הוואטסאפ. קחו את זה, קחו את זה, ואל תשכחו לתת לנו אחוזים. נכון. זה בטוח קיים כבר. קיים, קיים. תמיד כותבים לנו, מה אתם לא יודעים, זה קיים. האם אתם בעד או נגד להסביר למה מחקתם הודעה בוואטסאפ? נכון. הצעת חוק של אלדד קרון שנמצא כאן עם בנו, תגיד את השם. זיו! זיו. אלן זיו. זיו קורן? זיו קורן, אחלה שם יש לך. וואו. אתה מתעלם בצילום במקרה זיו? או בגלית גוטמן. חמוד. זה עבד. יאללה, סמסו בעד או נגד להסביר למה מחקתם הודעה בוואטסאפ ל-0559-222-102 ביחד עם השם שלכם ונימוק קצר אבל משכנע. נכון. אחד מכם יקבל פרס, והיום בילו שיעניק מארז חטיפי טים-טם. שיהיה לכם מתוק בקפה. מה קרה? טים-טם, למי שלא יודע ולא חי פה. ופל, הוא עשוי משני ביסקוויטים, ביניהם קרם, ועליו ציפוי שוקולד. אממה, אפשר להשתמש בזה גם כקשית שתייה, נותנים ביספוק, ביספוק, דרך הוואפל. הבנת? נהה. יאללה מארז, שווה. לכו על זה, לכו על זה. גם החברים שלנו באזור רדיו כל רגע. בהחלט. בצפון, אפשר לקרוא לזה. אחינו בצפון. אחינו בצפון. נכון. היה תוכנית על רובוטים בשבוע ערוץ. כן. וכל הזמן מדברים על הסכנה שרובוטים ישתלטו ורובוטים יעשו וטרמינטור וטרמינטור. שהמכונות ישתלטו. כן, אבל קראו לזה הרובוטים בכוונה. אוקיי. וכל הסרט, הרובוטים היחידים שהראו שם, זה זרוע מכנית. כן, זה תמיד, זה עדיין לא נראה כמו הרובוט שאנחנו מדמיינים. בסוף כל עולם הרובוטים המסוכנים, נכון. מתמצא או בזרוע. אנחנו דיברנו על זה, זה מכונת שתייה. שלוקחת בקבוק. מכונת שתייה, או המשחק הזה בג'ימבורי, שתופס עם הזרוע בובות או כדורים, ומזיז את זה, כן, כן. ויש כאלה שנראים כמו בן אדם, בסדר, אבל... זה עדיין, אתה עדיין לא מתבלבל, אתה עדיין לא אומר, מה? זה רובוט? אני הייתי בטוח זה בן אדם. זה כמו שיגלו לך בסוף שאני רובוט. לך תדע. לך תדע. זה קצת יפגע בי. אם רובוט ייטל בך כל השנים האלה. רובוט ולא אמרת. ולא גיליתי לך. באותה מידה אם היית חייזר, והיית... זה גם היה, הייתי מרגיש נפגד. מה זה אכפת לך מאיפה אני מגיע? ברמה שלא הייתי יוצא יומיים מהבית, ואז ממשיך בחיי. מה אכפת לכם אם אני מגיע מכוכב אחר או ממפעל של סוני? ואז הייתי ממשיך לשדר פה עם אמנון לוי. או. מה אתה אומר על זה? אני מוכן לשבת בצד ולצפות בזה. אמנון לוי ואני, כל יום 4-6. את זה אני רוצה לראות. את זה אני לא רוצה לשמוע, אני רוצה לראות. הייתם הבא. וואלה, פו פו פו פו. וואטסאפ, טייחר וזרחוביץ'. בחסות סדרת משחות השיניים של הימלאיה, המומחים לבריאות החניכיים, מבוססות על צמחי מרפא ייחודיים, להשיג ברשתות הפארם הנבחרות. יא חלאולאו. יא חלאולאו, יא חביבי. יא חביבי, יא חלאולאו. חזרנו למשחק עם הימלאיה, המומחים לבריאות החניכיים, המציעה לכם סדרת משחות שיניים שמכילות צמחים ייחודיים הידועים במסורת ההודית כמסייעים בשמירה על בריאות החניכיים. נכון. צ'ק איט אאוט. יא. מישהו מכם יקבל עוד מעט חבילת טיפוח מבית הימלאיה שכוללת שמפו וסבון פנים וקרם גוף וגם משחת שיניים, אבל ביום חמישי הסיפור הטוב של השבוע יקבל הספקה לשנה של משחת השיניים עם הלאיה. שנה של משחת שיניים. שנה שלמה. וואי וואי. ביקשנו סיפורים על תקריות שקרו לכם בדייטים רגע לפני הנשיקה הראשונה. היי בילוש. היי. היי. זה היה הסיפור של עמיחי. עמיחי. שאומר ככה, רגע לפני הנשיקה הראשונה, תוך כדי שאנחנו מתקרבים אחד לשנייה בישיבה על הבר, יצא לי להציץ בתיק הפתוח שלה שהיה על הרצפה והיו בו 3 ספרים. למה היא מביאה? ספרים לדייט. על זה? וואו. אוקיי, אם זה לא היה דייט של דוב אלבוים, אני לא מבין מה זה כל כך הפריע. נכון. אבל צריך לבחור בין עמיחי לרועי מהשעה הקודמת. אני בעד רועי והטלפון, מישהי שענתה לטלפון תוך כדי הנשיקה הראשונה. בהחלט כן. אז רועי לוקח מאיתנו חבילת טיפוח, ואם זה יהיה הסיפור הטוב של השבוע, אתם מסוגלים לי יותר, אז הוא יקבל אספקה לשנה שלמה. משחת השיניים עם המלבינה של הימלאיה מבוססת על אנזימים של פפאיה ואננס המסייעים בהלבנה מבלי לפגוע באמייל השן. אליפות. ואתה יודע ששן צריכה אמייל. בהחלט, אנחנו קצת שוכחים את זה, שרון. כן. מדי פעם, ככה בסערת החיים האלה, אנחנו שוכחים כמה האמייל חשוב. לשן. נכון. כמה, שן אוהבת את האמייל. אני מזכיר לך את המכונה אמייל. מתוך הערב המחווה לפליקס וילנסקי. כן, ועומר... עומר ירון, עומר ירון המכונה מייל, כן, כן, נכון, הוא צריך לפרסם את הימלאיה, לגמרי, אני, הוא מכונה מייל, מעניין אותי איך, ששאלנו כבר, תהינו, איך הוא זכה לכינוי מייל, מייל, מה הלך שם? מה זה מייל? זה החומר שעושים גם את הסירים, הסירים האלה של פעם? או, שאלה יפה, אתה שואל אותי, כנס לגוגלה, לגוגלה, גוגלה, בגוגלה זה הילדים שלי מתגלצים שם, באינטרנט, מתגלצים בגוגלה, והוא גם אומר לך על כל מיני דברים, וגם איך לכתוב את זה. שם אגב עברי לגוגל באמת יכול להיות גוגלה, מלשון גו גלה. כן. גו גלה. זה זה. זה גלה הוא גלה. וגו גלה. נהדר. נהדר. מאוד חמוד, מאוד חמוד. הם יושבים ומי הם מסתכלים. אתה יודע מה, אני מבטר על גוגל וגם אני אתחיל מגוגלה. בהחלט. להתחיל השער שלי לעולם. בואו נצא לשמוע בבקשה את הפרסומות העדכניות לרגע. איפה הידיים שלכם בבקשה? איפה הידיים שלכם? תודה. וואו, מאיפה זה? איפה הידיים שלכם בבקשה? איפה הידיים שלכם? תודה. זה בבקשה, זה קטע מאוד מאוד מגניב, הוא טיפה ארוך על עצמו, אפשר לשמוע ממנו, אבל הוא קייטי. זה מאיזה שיר? זה מסומפן מסלאם עליכום, בוא נגיד שלום. שאגב, מי שעושה את הקולות, אתה יודע מה, אתה תשים סלאם עליכום, בוא נגיד שלום, זה ציצווה עושה את הקולות ברקע. בסימפול של... בוא תגיד שלום. כל הרקע... בשיר המקורי? כן, אתה תשמע, זה ציצווה. נשמיע את השיר המקורי אחר כך. תשמע, זה ציצווה. הנה, הבטחנו. יאללה, כוח הזה. דוטן הנמר, זאת אומרת. כן. טייכר וזרחוביץ'. להורים שנמצאים עכשיו עם הילדים בדרך למופעי החג, ולא מבינים למה הם מאחרים ביומיים על הכבישים, להרגיע. להרגיע, ואיך אפשר להרגיע? זן, רוחניות, טכנולוגיה. חדשנות. ג'רי פנדלבאום, חדשנות, ג'רי פנדלבאום, אלן ג'רי. עכשיו אני? כן, אלן ג'רי. תודה רבה, רן, תודה רבה את המאזינים. כן, מה אנחנו עושים היום, ג'רי פנדלבאום? מחבר הספר כל העולם על הזן שלי, כל האינפורמציה שצריך לדעת על הדמות. וגם ממציא שיטת קרב, ג'רי, של לתקף את האויב שלך על סמך צרות עין, אתה זוכר איך? כן, אז די, קוראים את הידיים. אז שלום רן, שלום את המאזינים באופן רשמי. כן. אני היום רוצה לעשות תרגילי נשימה. כן. אני רק ירושש את הקו על הרצפה. למה? בשביל מה הקו הזה? עם הספרי פה שלי. עם הפה אתה עושה, אבל למה אתה עושה ספרי קו? שמכאן אני אזניק אותך, ארן, מכאן אני אזניק אותך המאזינים, ואני אמדוד עד איזה מרחק אתה נשמת. השיא האישי שלי זה 4 קילומטר. מה זאת אומרת? מה זה נשימה לרוחק? כן, ארן, כן אתם מאזינים. אם נתקדם בתרגולי נשימה, אנחנו נתרגל היום גם נשימה לגובה, ואולי גם נשימת שליחים. בהמשך הסדנה, אני אלמד אותך גם לנשום מתחת למים. מה, עם שנורקל וכאלה? לא, ארן, לא אתם מאזינים. עם כוס, לנשום תחת המים עם כוס. אוקיי. תודה לך, ארן, תודה לך את המאזינים, שאפשר לנשום מתחת למים, אם יש לך לאן לירוק את המים שנכנסו לך על הפה. אני לא בטוח שזה הכוס. ככה זה עובד, ג'רי. אל תעשה את זה, אל תפריע למאסטר שלך, אתה לא... אתה לא מעדיף פשוט לקרוא משפטי זן, כמו שאתה אוהב. או! כן. או! כן. חשבתי, אני גם צריך לבוא למכור דברים. כן, לא, בילוש, תן לו את ה... מה אתה צריך? טרק 9? טרק 9, שהוא ביקש? אני כבר ביקשתי. הנה! זה היה כל הזמן בדרך. כן, הצינורות קפואים עוד מהחורף. מהקור של הסוף שבוע. בבקשה, ג'רי פנדלבאום מחבר ספר הציטטות, כל העולם על הזן שלי, בבקשה, ג'רי. אוקיי. משפטי זן. באוויר. אוקיי. מתכונן. איזה בר. אם תלך 3 ימים במדבר, אנשים יתחילו לשאול איפה אתה. הגיוני. כן. ואם לא... זה מדהיג. אז יותר מדהיג אפילו. כן. כן. כשנופלים ממיטה, החלום קופץ להתחלה. מעניין. תבדוק את זה. מעדיף לא ליפול מהמיטה. אוקיי. יד באורך הנכון מגיעה בדיוק עד קצה השרבול. פלוס כף יד. זאת אומרת, זה בעצם תלוי ביד ולא בשרבול. בוודאי. מעניין. היד שלך לפעמים קצרה מדי, לפעמים היא ארוכה מדי. ארוכה מדי את המאזינים. כשאתה יושב לנוח בחושך, הצל שלך ממשיך לעמוד. את זה לא ידעתי. זה, אבל האמת של החיים הרי. בדוק, ספור? ספור, ותבדוק את זה בעצמך. טוב. יש לי זמן לעוד? כן. לפני הקליימקס? כן, לפני בטבע, יש עוד שלושה טעמים שהלשון לא יודעת עליהם. חמוק ונטור. וואו. יש עוד אחד שאני לא זוכר. הנה הקליימקס. אוקיי, אוקיי. כשמערבבים אדום וכחול, האדום מתבאס יותר. באמת? לכחול זה לא אכפת. וואלה. המילה הראשונה שתינוק אסקימוסי אומר היא בוילר. אמא ואבא פחות אכפת. לא ידעתי. לא ידעתי. תבדוק את זה. מהמם. מהמם, כן? מדרגות נאות חוזרות למטה במעלית. מעניין מאוד. אני יודע שזה מעניין, אחרת לא הייתי מה לספר לך. מעניין. נשמה של ציפור שוקלת רק 2 גרם. וואלה. בגלל זה היא יכולה לעוף. של יען שוקלת 0.5 קילו, בגלל זה רק לרוץ, היא יודעת. רצה מהר. רצה מהר. יש לי זמן עוד אחד או עוד שניים? עוד שניים, יאללה. אוקיי, אוקיי. שני משפטים. פרארי, עדיף לבטח בביטוח יהיר. וואו. כן, יש לי... וואו. זה מזון למחשבה. מזון למחשבה, רן. וואו. אז עוד אחד אחרון. יאללה, כן, הרווחת את זה. המילה הראשונה שלא נכנסה לתנך היא... תרשום. ג'רי פנדלבאום מחבר כל העולם על הזן שלי. חג שמח, תודה רבה. חג שמח ותחנוכה שמח. תחנוכה שמח. תחנוכה שמח. טייכר וזרחוביץ'. הוזכרו כאן מדרגות נאות. כן. יש את הקטע במדרגות נאות שהן עומדות. שהן לא נאות. ואתה שואל את עצמך, האם יש, כי יש את אלה שעומדות עד שאתה דורך עליה, ואז אתה דורך המתחילות לזוז. אה, זה לא הכרתי. יש, יש כאלה. כן, או שהן נורא איטיות, ואז אתה דורך הן תופסות מהירות. ועליתי על כאלה עם הילדים, מאוד ארוכות, וקיוויתי, הם פשוט היו, עמדו. כן. אמרתי, אולי זה מאלה שכשאתה דורך זה זז. אבל לא. לא. ומדרגות נאות לרדת או לעלות כשהן עומדות, יותר קשה ממדרגות רגילות. נכון. והאם זה נכון, עם יד על הלב, כן. שכשיש לך את האפשרות לבחור בין מדרגות נאות שהן לא נאות, כן. למדרגות רגילות, אתה תעלה על הרגילות. אני אעדיף את הרגילות? כן. כן, יותר קשה... כי אם הנאות לא נאות, למה שאני אעלה עליהן? אני לא מתכוון. אני אלך לרגילות. כן, הן גם לא, הם לא, לא טובות הנאות כשהן עומדות. הן גבוהות יותר. גבוהות יותר, הם... לא נוחות, לא מתאימות. יש להן שפיצים, זה כמו מזלגות. כן, לא, לא, אני לא, אז אני לא רוצה. אתה צודק, אז אני מעדיף את הרגיל. אז רגיל. כן. אגב, אם יש מדרגות נאות או מעלית, אני לאחרונה מעדיף את המדרגות. כי זה בילוי עם הילדים, זה נחשב להם בילוי. אה, זה נחשב בילוי. אה, מעלית לא? לא. מעלית זה הבילוי הכי גדול. מעלית, יש מקום עם הרבה מדרגות ומעלית שקופה, התלהבו מהמעלית השקופה, ועכשיו הם מתלהבים מהמדרגות. הם עובדים את הקפיצה בסוף. לתת הקפיצה. בהתחלה, התנאה... גם, גם, יש איזו התרגשות כזאת. גם לי יש התרגשות. זה רעש. כשאתה עולה על מדרגות נאות, אתה לא יודע, כן תספיק, לא תספיק, אני דורך נכון, אני עומד נכון, תמיד יש עניין. תהיה הפשלה של וואו, וואו, לא תהיה הפשלה. תמיד יש עניין סביב זה. כמעט סיימנו, אבל אתה יודע שאנחנו לא נסיים בלי שני דברים. אחד, הבטחתי, סלאם עליכום. נכון. שתיים. בעד או נגד הסקר היומי של טייכר וזרחוביץ'. נכנסת אלה שאלת הסקר שלנו היום הייתה אלדד קורן שנמצא איתנו כאן. נכון, עם בנו זיו קורן. נכון, לא זה שאתם מכירים. לא הצלם. והשאלה הייתה, בפשטות, האם אתם בעד או נגד? כן, להסביר מדוע מחקת הודעה שמחקת בוואטסאפ. כן. אחרי ששלחת. להגיד, סליחה, טעות בקבוצה. הייתי צריך ככה, הייתי צריך ככה. זה, כן. תכף התוצאות שלכם. או להתעלם. כן, כי רואים שמחקת, יש סימן. אבל תכף נפרסם כאן את דעתכם, ודעתכם תקבע עבור כולנו. אני רק רוצה לספר שהפרס היום יהיה טימטם, ופל משני ביסקוויטים שביניהם קרם ועליו ציפוי שוקולד. אני אשלח לכם לתוכנית ההנדסית של זה, יש לי את זה בבלופרינט. לפי השכבות והכל. אפשר גם לאכול את זה וגם להשתמש בזה כקשית שתייה לקפה. אתם מבינים על מה אני מדבר? מה הדיבור? אז עכשיו, כמה אחוזים בעד, כמה נגד, מי הזוכה או הזוכה במארז חטיפי טימטם? בילוש? כן, 60 אחוזים, נגד לספק הסבר על המחיקה, 40 אחוזים בעד, והזוכה הוא חי. שכתב בעד, ככה אתה יוצא בסדר אפילו שמחקת משהו פיקנטי שכנראה מישהו לא היה אמור לראות, על ידי המצאת תירוץ אחר לחלוטין ולצאת גם מהיר וגם מתחשב. אוקיי. כן. אז אלה התוצאות, ועם זה צריך להמשיך לחיות. חוקק, נקבע, נסגר. נכון, תודה רבה, לי. פוצץ. אופיר כנר, ירון גט, ליאת הרלב, דור מוסקל, עומר איבק, דור כהן, יותם בקר, אופיר מאור יוסף, טל טנצר ואלעד בילו, הוא בילוש. אתה, ערן זרחובי. אתה שרום טייכר. ועכשיו, כמו שהבטחתי, בוא. בוא בוא בוא, כן. בוא בוא בוא. כן, אני רוצה רק להשמיע לך. אופה, איפה הידיים שלכם בבקשה? איפה הידיים שלכם? תודה. עכשיו זה לא זה, זה מקורי, כן. זה המקורי. וכאן אתה אומר שדוטן הנמר שם. דוטן הנמר, הלו הוא ציצווה, ידוע גם בכינויו גזנדה. הרבה כינו. אז אתה אומר, מחכים לפזמון. חכן, זאת חדווה אמרה לי. עכשיו תראה, חכה, חכה, חכה, הנה, רגע, אופה, וואלה, בוא תגיד שלום, רגע, בוא תגיד שלום, וואו, הרבה יותר מאופן, הרבה יותר מאופן, סופר יפה, בוא תגיד שלום, ונאמר שלום. יאללה, נשאיר אתכם עם הפזמונים הבאים לבד. יאללה, נתראה מחר. חג שמח. Shut up.